استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde üzerinde durduğumuz bahsin, konunun, mevzuun bugün bir başka açıdan, bir başka zaviyeden izahını, tefsirini, tafsilini ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar devam etmek ve böylece zamanımızın da hadiselerini, olaylarını ve ehli küfrün hile ve tuzaklarını bahsimizle, konumuzla bağlantılı bir şekilde sohbet tarzında huzurunuza arz etmek istiyoruz. Allah-u Teala hayırlı amellerde cümlemizi muvaffak eylesin. Özetle geçen ders üzerinde durduğumuz bahis şuydu: yeryüzünde en büyük fesat, en büyük fitne, en büyük felaket, en büyük musibet Allah'a ve ahiret gününe inanmamak. Allah'a ve ahiret gününe inanmamak olduğunu Tevbe suresinin 29. ayetini arz ederek söylemişti. Aynı konunun değişik bir uzantısı olan ve dersin başında okuduğum ayet-i kerime konuyu biraz daha açıyor, biraz daha netleştiriyor ve yeryüzünün fesatçılarını, fitnecilerini, erbab-ı felaket dediğimiz felaket sahiplerini, yaramaz, kötü, vahşi insanları anlatırken onları ve onların sıfatlarını bildirirken şöyle bir ifade ve ibare kullanıyor Cenab-ı Hak: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar sadece dünya hayatının zahirini, zahir ne demek? Dış görünüş demek. Zahir, insanın gözüyle gördüğü, eliyle tutabildiği, kulaklarıyla sesini işitebildiği, burnuyla kokusunu alabildiği, eliyle dokunabildiği şeyler. Bunlara ne diyoruz? Zahiri şeyler. Yani zahiri göz planında baktığı zaman görüyorsun. Allah-u Teala ehli küfrü, ehli fesadı, yani fesatçılar, ehli dalalet, yani sapıklar, sapıklığı ortaya koyanlar, bunları anlatırken onların sapıklıklarını, nereden kaynaklanıyor sapıklıkları, nereden meydana geliyor onların fitneleri, bunu anlatırken işte bu noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Ya'lemune, o zalimler, kafirler, fesatçılar, fitneciler, sapıklar, çarpıklar, gayrimüslimler, ya'lemune, biliyorlar. Arapça alime ya'lemu, bilmek, biliyorlar. Zahiren minel hayati dünya, sadece dünya hayatının dış cephesini biliyorlar. Bildikleri bu kadar. Dünyanın zahiriyle alakalı gözle görülen cephesini iyi biliyorlar. Vehüm onlar anil ahireti hüm gafilun, ahiret hayatından tamamen gafildirler. Ahiret hayatından gafil. Hiç onu mevzu bahis etmiyorlar. Sanki yeryüzüne yemek için, içmek için, cinsi arzularını tatmin için, keyfini, zevkini, seksini temin etmek için, tedarik etmek için, yeryüzünde ne varsa almak, vermek, yemek, içmek, gezmek, tozmak için geldiklerini zannediyorlar, biliyorlar. Ve hüm anil ahireti hüm gafilun. Ahiret hayatından tamamen gafil, ahiret hayatından tamamen cahil bulunuyorlar. İki kelimeyle Cenab-ı Hak anlatıyor. Demek ki zamanımızın, bilhassa içinde bulunduğumuz dünyanın bugün vasfını, sıfatını, niteliğini, mahiyetini bu ayet-i kerime çok açık bir surette bize beyan ediyor. Kardeşler, o zaman şöyle bir soru sormak lazım. Yeryüzünde insanın manası ve mahiyeti nedir? En fazla üzerinde durulması gereken mesele budur. İnsanın yeri neresidir? Mahlukatın içinde. Hani yeryüzünde bir sürü mahlukat var. Büyükten küçüğe, sayısını sadece Allah'ın bileceği kadar mahlukat dediğimiz yaratılmış şeyler var. Bunların içinde insanın yeri neresi? İşte bütün felaket buradan kaynaklanıyor. İnsanın yeri. Bunu Kur'an-ı Kerim çok açık bir surette bir hayli ayeti kerimelerle ifade etmiş, anlatmış, beyan etmiş, tafsil etmiş. Fakat kimseye anlatamıyorsunuz. İnsanın yeryüzündeki yeri, makamı, maksadı çok açık surette bilinmiyor. Eğer insan da yeryüzüne sadece yaşamak için, eğer insan da yeryüzüne sadece yemek içmek için geldiğini kabul etse, o zaman hayvanlardan farkı kalmıyor. O zaman hayvan sırasında, hayvanın ekseninde oluyorsunuz. Buna imkan yok. Allah hayvanı hayvan yaratmış, insanı insan yaratmıştır. O halde insanın yeri neresi? Tabii bu konular, müminler, kardeşler, Müslümanlar, bu konular küçük yaşlarda daha temel eğitim zamanından başlayarak ölünceye kadar insanın okutulması, eğitilmesi gereken bahislerin başında yer alıyor. Bu mevzular, bu meseleler, bu bahisler küçük yaşlardan itibaren insanlara öğretilecek, anlatılacak, tahsil edilecek, terbiye edilecek ve insanlar bu duygularla, bu düşüncelerle, bu iman ile, bu inanç ile beraber büyüyecek. O zaman arzu edilen nesil meydana gelebilir. O zaman arzu edilen insan dediğimiz yeryüzünün eşrefi mahlukatı meydana gelebilir. Yoksa bunları anlatmaz, okumaz, okutmaz, öğretmezseniz arzu edilen insan nesli asla meydana gelemez. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar sadece dünya hayatına taalluk eden, dünya hayatını ilgilendiren meselelerle, meşgalelerle meşguller. Onlar sadece insanın ve yeryüzünün dış görünüşüyle, maddesiyle meşguldürler. Hani insanın bir zahiri tarafı var, yani gözle görülen, bir de gözle görülmeyen tarafı var. Bunu bütün dünya insanları kabul ediyor. Sadece komünistler kabul etmiyordu, onlar da kabul etmeye başladılar. Nedir? İnsanın bir gözle görülen, bir de gözle görülmeyen tarafı var. Gözle görülen tarafımız sadece bedenimiz, beden dediğimiz, cisim dediğimiz, etimiz, kemiğimiz, elimiz, ayağımız, burnumuz, kulağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız. Yani gözle görülen bunlar. Gözle görünmeyen bir tarafımız daha var. O da nedir bir kardeşimiz söylesin? Ruh yapısı. Ruhumuz. Ruh bedenden çıktı mı elin ayağın beş para etmiyor. Gözün kulağın beş para etmiyor. Dişin tırnağın beş para etmiyor. Ruh bedenden çıktıktan sonra etiniz kemiğiniz yığılıp kalıyor. Bir mana ifade etmiyor. İşte dış görünüşümüz zahiri dedi Kur'an'da ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatının zahiri yönünü, yani gözle görülen yönünü insanda bedenidir. Ve bedenin ihtiyaçları, arzularıdır. Gözle görülen, dıştan görülebilen, zahirden görülebilen meselelerin başında beden geliyor. Demek ki ehli küfür, ehli dalalet dediğimiz sapıklığı seçenler, küfrü seçenler daima ilimlerini, sanatlarını, sanayilerini, sistemlerini maddi planda yükseltiyorlar. Maddi alanda ilerliyorlar, terakki ediyorlar. Aynen bugünkü dünyamızın vasfını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bakınız mesela Avrupa'ya bakıyorsunuz, hakikaten dünyayı ilgilendiren, dünya ile alakalı, insanın maddi yapısıyla, dünyanın zahiri, görünen cephesiyle alakalı bütün meseleleri halletmişler. Sanayileşmişler, her çeşit makinayı, motoru, aleti, edevatı, eşyayı, maddeyi, altyapıyı, her şeyi halletmişler, çözümlemişler. Fakat öbür taraftan insanın ruhunu, ruh yapısını tümüyle ihmal etmişler. Dünyanın dış yapısını imar etmişler. Yollar tamam, trafik düzeni tamam, eşya tamam, araziyi, şehirleri, kasabaları, köyleri muazzam tanzim etmişler. Fakat ahiret hayatı dediğimiz görünmeyen, zahiri olmayan öbür yüzünü ihmal etmişler. Efendiler, bir insanın bedenine mukabil ruhu neyse, ruh çıktıktan sonra bedenin, vücudun, tenimizin, bedenimizin nasıl ki bir manası, herhangi bir aksiyonu, herhangi bir fonksiyonu kalmıyorsa, dünyamızın ruhu da ahirettir. İnsanın nasıl ki bedeninin, vücudunun, iskeletinin manası, mahiyeti, hakikati, karakteri ruhuyla beraber tecelli ediyorsa, dünyanın da huzuru, saadeti, mutluluğu ahiret imanıyla beraber tecelli eder. Ahireti kaldırdığınız zaman dünyanın hali, ruhu çıktıktan sonra insanın hali gibidir. Yani ruh çıktıktan sonra insan ne oluyor? Yığınıp kalıyor, ceset oluyor. Ruh çıktıktan sonra bir adamı öldüğü yerde bırakırsanız birkaç gün sonra ne olur? Kokar. Ahiret itikadını kaldırırsanız dünyadan, dünya ne olur? Pis olur, pisliklere bulanır, kokar. Aynıdır ya. Hani şimdi dünya kirleniyor diyoruz, çevre kirleniyor. Nedir sebebi? Çevreyi kirleten kimdir? İnsandır. İnsanı kirleten nedir? Vallahi dinsizlik ve imansızlıktır. Ahirete inanan bir adam, hesap gününe inanan bir adam, evvela kendi üzerinde ilahi tasarrufu takip eder. Kendisini temizler. Kendisini kirden, pastan, habasetten, necasetten temizler. Düşünün, Allah ve Resulüne, ahiret gününe iman eden bir Müslüman insan, günde 5 defa hadesten taharet, necasetten taharet yapıyor. Günde 5 defa abdest alan, düşünün, yani üzerini, vücudunu temizleyen, abdest organlarını temizleyen, elbisesini temizleyen, namaz kılacağı yeri temizleyen, yaşadığı yeri temizleyen bir adam, günde 5 defa kendisini temizleyen bir adam, çevreyi kirletir mi, kirletmez mi? Vallahi kirletmez. Kirletemez. Çevre temizliği evvela itikatla başlar, imanla başlar, ahiretle başlar, abdestle başlar, namazla başlar, hadesten taharetle başlar, necasetten taharetle başlar, gusülle başlar. Gusül abdestini almayan, yapmayan, terk eden adam çevreyi temizleyemez. Gusül abdestinden, cünüplükten temizlenmenin yolunu Allah'ın kitabına göre bilmeyen, yapmayan toplum, beşer, insan, nesil, gençlik vallahi çevreyi temizleyemez. Çevre temizliği imandan geçer. Çevre temizliği Müslüman olmaktan geçer. Çünkü abdest alacağınız su temiz olması lazım. Suyun temiz olması için içine bir şeyin karıştırılmaması lazım. Fatih Sultan Muhammed Han'ın şu anda elimizde bulunan birkaç tane vasiyetnamesi var. Kanunnamesi var. Kanun. Kararname diyorlar ya şimdi, kararname. O zaman da kanunnameler var. Hepsi yanımızda, dosyamızda. Allah razı olsun, araştırmacı arkadaşlarımız arşivlerden çıkarttılar, Osmanlıca tercüme ettiler, Latin harfleriyle bastırdılar, şimdi piyasada da bulunuyor. Fatih Sultan Muhammed Han'ın kanunnameleri, vasiyetnameleri. Bir tanesini size hemen nakledeyim. Bir tanesi Haliç'le alakalı. Hani İstanbul'da Haliç var. Haliç dediğimiz. Şimdi dünyanın en büyük fosseptik çukuru haline gelmiş olan Haliç. Şu anda dünyanın en büyük açık fosseptik dediği tuvalet pisliklerinin dolduğu efendim havuz. Biz Haliç'i şu anda tuvalet pisliklerinin aktığı dünyanın en büyük fosseptik çukuru ve Haliç'i haline getirmişiz. Fatih Sultan Muhammed Han'ın fetihten hemen sonra Haliç'le alakalı kanunnamesi aynen şöyle. Zinhar diye başlıyor. Zinhar demek sakın ha. Yani Osmanlıca zinhar olmasın. Zinhar Haliç'in her iki yakasında, her iki yamacında katiyen diyor davar ve sığır dediğimiz hayvanlar otlatılmasın. Haliç'in her iki yamacına katiyen hayvan bırakılmasın diyor. Niçin? Çünkü bu hayvanlar pislerler diyor, dışkılarını atarlar. Yediklerini, içtiklerini atarlar, akıtırlar. yağmur sularıyla bu hayvan pislikleri Halic'in suyuna karışır, necaset olur, sakın bir tek hayvan görmeyeyim diyor. Vallahi elimizde. Fatih'in kanunnamesi, vasiyetnamesi. Sakın ola ki Halic'in her iki tarafında, yamacında hayvan otlatılmaya, koyun, keçi, sığır otlatılmaya, bunların pislikleri yağmur sularıyla diyor yumuşar, erir, akar Halic'in suyuna karışır, Halic kirlenir, hiçbir hayvan görmeyeyim. Bu Fatih Müslüman bir adamdı, günde beş vakit namaz kılan bir adamdı. Günde beş vakit namaz kılmayan, günde beş defa abdest almayan, hadesten taharet nedir, necasetten taharet nedir, setri avret nedir, istikbali kıble nedir, bilmeyen nesil çevreyi temizleyemez, kesinlikle temizleyemez. Temizliğin asıl merkezi imandan geçer, ruh yapısından, insanın manevi hayatından, ruhi hayatından, vicdani hayatından geçer. Şimdi tutturmuşlar çevre temizliği. Bakın yani kimler bunu savunuyor, kimler bunu müdafaa ediyor? İnsan hayret içinde kalıyor. Tabiatın dengesi, tabiatın temizliği bozuluyor. Kim bozuyor bakın. Ne kadar dinsiz, dünyaya düşkün, şehvetine düşkün, eğlenceye düşkün insanlar varsa onları kirletiyor. Bakın işte kaç gündür Kıbrıs yanıyor. Kıbrıs'ta Girne dediğimiz beş parmak dağları çatır çatır üç gündür yanıyor. 30 bin dönüm arazi tamamen kül olmuş durumda. Yapılan ilmi araştırmaya göre Kıbrıs'ın 350 senelik dengesi bozulmuş. 350 senede ancak bu dengeye gelecek. 7 trilyon zarar var. Yakan kim? Yine mutlaka insan. Hayvanlar yakmadı ya burayı. Yakan insan. PKK'lı olsa da insan, efendim Yunanlı olsa da insan, bizden giden eşkıya olsa da o da insan. Ama öyle bir insan ki ruhi yapısı ihmal edilmiş, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, hadesten taharet, necasetten taharet nedir bilmeyen sürüler halinde oluyor bunlar. Onlar yapıyor. Yani şimdi PKK'lı insan mı değil mi? İnsan. Ama bakın öldürüyor, asıyor, kesiyor, bombalıyor, yakıyor. Bunlar da insan. Ama eğitilmemiş, okutulmamış, dinden, imandan, İslam'dan rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed'den habersiz bunlar. Bunlar da bizim adamlarımız. Yani bu her gün 10 tane, 20 tane terörist diye öldürdüğünüz adamlar bu memleketin içinden çıkmış olanlar değil mi ya? Gökten mi geldi bunlar? Sen yetiştiremedin bunları. Sen okutamadın. Sen bunları fitneye düşürdün. Onların hepsi beş vakit namaz kılan adamlar olabilirdi. Senin sistemin kötü. Senin rejimin pis. Senin eğitim sistemin yok. Acımak lazım bu insanlara. Onlar da bu memleketin temiz evlatları olabilirdi. Şu camide namaz kılanlar olabilirdi onlar da. Niye böyle oldular? Niçin düşman oldular? Niçin ormanları yakıyorlar? Niçin tabiata düşman? Niçin çevreye düşman? Niçin ülkeye düşman? Niçin Türkiye'ye düşman? Araştırın, evvela bunlar Allah'a düşman. Hazreti Muhammed Mustafa'ya düşman. Dinsiz yetiştirdiniz. İmansız yetiştirdiniz. Abdestsiz yetiştirdiniz. Kur'ansız yetiştirdiniz. Siz yetiştirdiniz PKK'yı. Siz yetiştirdiniz bu katilleri. Siz yetiştirdiniz bu ormanları yakanları. Siz yetiştirdiniz bu pis adamları, bu cünüpleri ve canileri. Sizin eğitim sisteminiz yetiştirdi. Hiç suçlu aramayınız. Allah ve ahirete inanan insanlar orman yakamaz. Allah ve ahirete inanan insan ormanlardaki canlı mahlukatı yakamaz. Şefkate, merhamete iman eden adam, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yetişen bir adam, Rahman olan Allah'a, Rahim olan Allah'a inanan adam orman yakamaz. Rahim ve Rahman, orman Allah'ın Rahman sıfatıdır. Ormanda mahlukat var. Yandığı zaman bütün canlı mahlukat yanıyor. Allah'a inanan adam vallahi orman yakamaz. Eğer bu nesil Allah'a inanarak yetiştirilseydi, okullarda okutulsaydı Kur'an, okutulsaydı Hazreti Muhammedül Emin, okutulsaydı kıyamet gününe iman, ahirete iman okutulsaydı, değil orman bir çöp bile zarara uğratılmayacaktı. İşte onlar يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar sadece dünya hayatının zahirini biliyorlar. Sadece acıktıkları zaman midelerinin kasılmasıyla midem zil çalıyor diye yemeğin peşine düşen insanlar. Ruh dünyalarını, vicdan dünyalarını imar etmeyen insanlar. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar ahiret hayatından gafil olanlar. Niçin dünyaya geldiğini bilmeyenler, niçin insan niçin dünyaya gelmiştir? Bunun sualini vermeyen, bunu düşünmeyen zihin, zihin değil, beyin, beyin değildir. Niçin dünyadayız? Geçen ders misal olarak arz etmiştim ama zaman azaldığı için etrafını duramamıştım. Bugün bir kere daha o noktaya parmak basmak istiyorum. Kardeşler, dedik ki İstanbul'da mesela, tabii resmi rakam olarak söylemiyorum, söyleyemiyorum, bilmiyorum çünkü. İstanbul'da diyelim ki 3 milyon motorlu vasıta var. Ne diyorlar? Motorlu taşıt. Otomobil, İşte minibüs, otobüs, kamyon vesaire. 3 milyon araba var diyelim. Otomobil var diyelim. 3 milyon otomobilin ayrı ayrı hiçbirisi diğerine benzememek şartıyla 3 milyon da plakası var mı yok mu? Mutlaka plaka olacak. Plakasız bir araba trafiğe çıkabilir mi, çıkamaz mı? Çıkamaz. Plaka olacak. Kaç milyon araba varsa o kadar milyon da plaka var. Hiçbirinin plakası öbürünün aynısı değil. Bunu herkes bilir yani, bunu bilmeyen olmaz. Peki sorayım. Niçin her arabanın farklı farklı ayrı ayrı plakası var? Aynı plakayı hepsine taksanız olmaz mıydı? Hepsinin plakası da aynı olsaydı olmaz mıydı? Olmazdı. Niye hepsinin plakası ayrı? Niye hepsinin numarası ayrı, rakamı ayrı? Bir tek sebebi var kardeşler. Gelin burayı çok iyi anlayalım. Evlatlarımıza anlatalım, ailemize, çevremize, muhitimize, arkadaşlarımıza anlatalım bu hadiseyi. Bunu bilen insanların bilmeyene anlatması farzdır. Niçin bu arabaların teker teker ayrı ayrı farklı farklı birbirine benzemeyen plakaları var? Sebebi her bir araba ve o arabayı kullanan şoför sorumlu olduğu için o plakalar ayrı ayrı takılmıştır. Niye? Birisine çarptığı zaman, kaza yaptığı zaman, cinayet işlediği zaman, herhangi bir adama zarar verdiği zaman bu arabayı bulmanız neyle mümkün olacak? Siz söyleyin. Plakasıyla. Hemen plakasını aldın mı diye sorarlar adam. Plakasını aldın mı? Plakasını aldın mı hemen bulursun onu. Ha, demek ki her arabaya ayrı ayrı plakanın takılmasının sebebi, herhangi bir fiil, eylem, işlem yapıldığı zaman sorumlu olduğu için hesaba çekilmesi mümkün olsun diye. Hesaba çekilebilsin diye. yaptıklarının, yaptığı kazaların, belaların hesabını vermesi mümkün olsun diye. Öyle mi değil mi? Nereden bileceğim ben? Gel hesabını ver demek. Nereden bileceğim ben? Gel hesabını ver demek için nereden bilip çağıracağım? İşte plakadan. Plakadan ancak çağıracaksın. Aynen bunun gibi. Allah aşkına. Bakın Müslümanlar. Aynen bunun gibi yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa Allahu Teala her insana ayrı bir plaka takmış. Ayrı bir plaka. Nedir? Parmak izleri. Vallahi dünyada hiçbir insanın parmağının izi öbürünküne benzemiyor. Bu da plakadır işte. Bak hayvanlarda böyle bir şey yok. Meleklerde böyle bir şey yok. Hayvanlar birbirine benzer. Hiç fark etmez. Benzese ne olur, benzemese ne olur? Çünkü hayvanlar sorumlu değil ki. Bir fil 100 kişiyi tepelese mahkemeye çıkaramasın. Sorumlu değil. Ama insan sorumlu. Hesap vereceği için kaybolmasın, kaçmasın, kaybolamasın. Hiçbir yere gidemesin, kaybolmasın diye, yakalansın, hesap versin diye her insanın parmak izlerini Cenab-ı Hak vallahi ayrı ayrı döşemiştir. Sebebi budur. Bunu anlamaya mecburuz. Bunu bütün çevremize anlatmaya mecburuz. Bunu PKK'ya anlatmaya mecburuz, katillere anlatmaya mecburuz, cezaevlerine anlatmaya mecburuz, hapishanelerde yatanlara anlatmaya mecburuz. Tetik çekenler, götürüp şu elleriyle masum insanların katledildiği yerlere bomba atan caniler, bomba atan vahşiler, hepinizin parmak izleri ayrı ayrı döşenmiştir. Hesap vereceksiniz. Demek lazım. Siz bunu demezseniz, anlatmazsanız, okutmazsanız, öğretmezseniz her yetişen nesil eşkıya olur. Ne polis başa çıkabilir, ne jandarma başa çıkabilir, ne askeriye başa çıkabilir. Mümkün değil. Zapt edemezsiniz. O halde İslam'a dönmeliyiz. Kur'an'a dönmeliyiz. Din düşmanlığına son vermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam diniyle barışmalıdır. Barışmalıdır ki insanlarımız sulha ve sükuna kavuşmalıdır. Hala parlamentoda din ile devletin birbirine düşman olmasını vallahi isteyen var, billahi isteyen var. Dinle devletin birbirine düşman olmasını istiyorlar. Düşünün yani hala 24. maddeyi kaldırmak istemiyorlar. Ya soralım vatandaşa, ben şuna eminim ki 60 milyon insanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde, mümkün olsa da 60 milyon insana sorabilsek, referandum, halk oylaması diyorlar yani, referandum gavurcası, sorsak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar inandıkları gibi giyinsinler, kuşansınlar mı? İnandıkları gibi yaşasınlar mı? İnandıkları gibi yaşamasınlar mı diye sorsak 60 milyon inandığı gibi yaşasın diyecektir. Ama parlamento bunu kabul edemiyor. Düşünebiliyor musunuz? 60 milyon insana sorsanız çekiç güç kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Ne diyecek siz söyleyin. Ama parlamento kaldıramıyor. Millet meclisi kaldıramıyor. Peki kimin parlamentosu bu? Hangi milletin parlamentosu bu? İşte mesela erkekçe bunu söylesinler. Erkekçe desin ki bu parlamento milletin emrinde değil, Amerika'nın emrinde desinler. Erkekseler. Diyemiyorlar işte. Halkı aldatıyorlar. Parlamento resmen halkı aldatıyor. Millet meclisi halkı aldatıyor. 60 milyon insana sorsanız ki bu memlekette işçilere sendika hakkı, grev hakkı verilmiş olduğuna göre memurlara da verilsin mi verilmesin diye sorulsa 60 milyon ne cevap verecek? Vallahi verilsin diyecektir. Ama parlamento vermiyor. Görüyor musunuz? Hani hakimiyet milletindi? Hangi milletin hakimiyeti var? Aldatmasınlar. Erkekçe çıksın desinler ki Büyük Millet Meclisi halkın emrinde değil desinler ya, erkekçe ya. İnandığı gibi yaşamaya müsaade etmiyorlar. Bakın evvelsi gün 19 Mayıs Üniversitesi'nde tıp fakültesini birincilikle bitiren bir kızımız başörtülüdür diye törene çağrılmadı, teşekkür konuşması yaptırılmadı. Başörtüsü var diye. Allah şahit böyle. Hani niye insanlar inandığı gibi yaşayamıyor? İnanan insan niçin sahneye çıkamıyor? Başörtülüdür diye niçin teşekkür konuşması yaptırılmıyor? Niçin? Bunu millet soramıyor. Ama soracağı zaman gelecek inşallah. Soracağı zaman gelecek inşallah milletin yani. 60 milyona sorun. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na insanlar inandıkları gibi yaşasınlar maddesini yazalım mı yazmayalım mı diye sorulsun. 60 milyon yazalım der ama parlamento yazamıyor. Yazamıyor işte. Birileri zorluyor. Birileri çekiyor. Ya çengel ya engel var. Önden engel, arkadan çengel var. Dinin hakimiyeti olmazsa insanlara hakim olamazsınız, çevreye hakim olamazsınız, nesillere hakim olamazsınız, saadeti, vallahi adaleti sağlayamazsınız. Bakın işçiler öyle, memurlar böyle. Bir taraf iniyor, bir taraf kalkıyor, bir taraf şişiyor, bir taraf düşüyor. Yapamıyorsunuz. İşte dinsizliğin, dinden uzaklaşmanın faturasını pahalı ödüyoruz. Vallahi terörün, anarşinin sebebi dinsizliktir. Anarşinin, terörün, bunalımların, sıkıntıların sebebi Allah'ı şahit tutuyorum ki dinsizliktir. E niye dinden uzaklaşıyorsunuz? Ya gelin İslamlaşalım. Devletin bütün sistemini İslam'a uyduralım. Ne olur yani? Kıyamet mi kopar? Biz 600 sene dünyaya hakim olmuşuz İslam'la. Ne olur yani? Bir Müslüman millet inancına göre bir devlet istemez mi yani? Müslüman millet nasıl bir devlet, siz söyleyin. Nasıl bir devlet istersiniz? İslam devleti isterim ya. Ne yani, bir Yahudi Yahudi devleti ister. Bir Müslüman İslam devleti. Ne, başka ne isteyeceğim yani? Bundan daha tabii ne olabilir? Bundan daha makul, daha meşru ne olabilir yani? Bir Müslüman hoca, bir Müslüman cemaat, bir Müslüman insan devletinin İslam devleti olmasını ister. Başka ne istesin ya? Başka ne isteyecek? Başka bir şey istemesi zaten dinine, imanına aykırıdır. İşte dinsizliğin faturasını bu millet pahalıya ödüyor. İşte bakın 7 trilyon zarar Kıbrıs'ta ya. Bunu kim ödeyecek? Bunu kim önleyecek? Orman Bakanı gidiyor, benim konuşacaklarımı konuşup geliyor. Efendim bu bir sabotajdır. E bunu söylemek çare değil ki. Bunu ben de söylerim. Hayvan da söyler bunu. Orman Bakanı olmanın kıymetine, önemine. Sen benim ormanlarımı koruyamadıktan sonra senin 5 para kıymetin yok Orman Bakanı olarak. Benim sağlığımı, sıhhatimi koruyamadıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir kıymeti yoktur. Sen benim adaletimi sağlamadıktan sonra, haklıyı haksızı ayırmadıktan sonra Adalet Bakanlığı 5 para etmez. Hani adalet? Vatandaş adalet arıyor. Vatandaş devlet arıyor. 10 tane devlet bakanı var. Ama millet devlet arıyor. Bu devlet bakanı ne ya? Hani devletin varlığı? Hani canımızı koruyacaktın? Malımızı koruyacaktın? Ormanımızı koruyacaktın? İnsanımızı koruyacaktın? Hani devlet bakanı, ne manası kaldı? Kardeşler, lafına memleket olmaz. Artık hiç kimsenin sözüne itibarımız yoktur. Particilerin, pırtıcıların hiçbirinin sözüne itibarımız yoktur. İtibarımız Allah'adır, Resulullah'adır. İtibarımız Kur'an-ı Azimüşşan'adır. İtibarımız Muhammed Mustafa'yadır. Başka çaremiz kalmadı çünkü. Hep aldatıldınız, atlatıldınız, yanılttınız. Yanıltıldınız. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. sadece dünya hayatının dış yüzüyle alakadar oluyorlar. Bir de bunun hesap günü, bir de bunun kıyamet günü, bir de bunun ahiret gününden gafil bulunuyorlar. Sistem aynen böyle. Televizyonlara bakın. Tamamen ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Televizyonlar 20 saat, 24 saat dünya hayatını anlatıyor. Ahiret hayatını anlatan kanal kaç tane? Hani aklıma geldiği için söylüyorum. Bir dizi var. 250. rakama ulaşmış. 250 tane dizi. 250. sıraya çıkmış. Yani kesintisiz birden başlamış 250 dizi. Böyle bir dizi var. Bunun adını hatırlayan var mı içinizde? Bizimkiler diye bir şey. Kapıcı Cafer var. Bilmem kim var. İki yüzlü insanlar, yalancı, dolapçı, dümenci, yağcı, birbirini aldatan, atlatan, arkasından konuşan, efendim gıybetçi, rezil insanlar. Hiç kimse kimse samimi değil. Gördüğü zaman sırıtıyor, görmeyince kırıtıyor. İğrenç, İslam'ın reddettiği insanlar. 250 diziye ulaşmış. Bakın seyrediyorsunuz edenler var içinizde. Hiçbir dizide o dizinin akışı içinde namaz kılan bir tek insan gösterdi mi göstermedi mi? Vallahi göstermedi. Dinsiz bir dizi. Tam dinsiz bir dizidir o. Bakın içki var, kumar var, zina var, karı var, kız var, tiyatro var, her şey var. Bir tek cami yok. Camiye kimse gittiğini göstermiyor. Dinsiz bir dizi. İşte size bir örnek bak, dinsiz. Aile tamamen dinsiz. Ne yemek yerken besmele çeken var, ne yemekten sonra Allah sana şükür diyen var. Hepsi şükürsüz, besmelesiz, dinsiz insanlar. Dizide bunu rahat görebilirsiniz. Hiçbir şöyle dua eden yok. O ihtiyar, o kokuşmuş adamlar hakim emeklisi. Hayvan rolünde herif. Hiçbir şeye karışmıyor. Her şeyi hoş görüyor. Yani böyle bir aile mümkün müdür? Böyle bir Müslüman ailesi. Tam dinsiz bir aile. Maneviyatsız, ahlaksız bir aile. İşte bunu 250 diziyle halka anlatıyorlar. Siz de böyle olun diyorlar. Siz de buna benzeyin diyorlar. Çatır çatır milleti dinsizliğe, ibadetsiz, abdestsiz, taharetsiz, namazsız, kıblesiz bir nesle aşina hale getirmeye çalışıyorlar. Hepiniz görüyorsunuz bunları. O zaman ne oluyor? Aynen frensiz bir araba gibi. Efendiler bir an için trafikte yürüyen arabanın frenlerinin tutmadığını düşünün bakalım. Ne korkunç bir şey. Önünüze geleni ezersiniz. Önünüzde ne varsa çarparsınız. İnsanla arabaların freni neyse insanlarda da fren ahirete imandır. Ahirete inanmayan adamın vallahi freni yoktur. Polis fren değildir. Jandarma fren değildir. Görmediği zaman fren patlamıştır. Canım kim var diyor ya, polis molis yok burada, bas gitsin diyor. Demek ki fren değil o. Asıl fren bizzat insanın içinde, kalbinde, ruhunda olan iman olacak. Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. İşte fren budur, fren budur, fren budur. Bunu kaldırırsanız, bunu insanlara takmazsanız, kalbine, beynine, ruhuna, vicdanına takmazsanız, frensiz yola çıkın, çıkarsanız da adeta bir kaos meydana gelir. Çatışmalar, vuruşmalar, kapışmalar olur. Bugün bu oluyor. Yaşadığımız zemin bunu temsil ediyor. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının dış yüzünü. Hayır Müslümanlar, bizim Müslümanlara Kur'an'ın getirdiği mesaj, mana, üç türlü hayat bize anlatılmıştı. Bunu söyleyeyim, ezan yaklaşıyor. Daha geniş izahını haftaya arz edeyim inşallah. İslam'a göre, sana göre, bana göre, ona göre değil, İslam'a göre. İslam'ın da kaynağı Kur'an'a, İslam'ın kaynağı sünnet dediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ın beyanlarına, hadislerine ve sünnetine göre üç türlü hayatın muhatabıyız. Yani İslam'da üç tane hayat var. Gayrimüslimlerde hayat bir tane, Müslümanlarda siz söyleyin üç tane. Allah Allah. Evet. Onların hayatları tek, bizim üç. Bir tanesi, işte Kur'an-ı Kerim'in sık sık beyan ettiği, el hayatü dünya. Ne demek el hayatü dünya, siz söyleyin. Dünya hayatı. Yani içinde yaşadığımız dünya. El hayatü dünya. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Demin okuduğum ayette bu kelime geçiyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Kur'an'da o kadar çok iyi bu kelime. Dünya hayatı birincisi. İkincisi, ruh bedenden çıktıktan sonra insanın gömüldüğü bir yer var. Neresi? Mezar, mezar, kabir. Mahşer sabahına kadar, kıyamet sabahına kadar o kabirde insanın hayatı var. Buna Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kabir hayatı. Bak kabir hayatı. Dünyadan sonra dünya ile ahiret arasındaki hayata ne diyoruz? Kabir hayatı. Berzah hayatı. Kur'an'da var bu. Etti ki kıyamet sabahından sonra dünyanın, evrenin, kainatın, güneşlerin, yıldızların yok olup izâ zülziletil ardu zilzâleha, bakın korkunç bir zelzeleyle bütün dünya ortadan kalktıktan sonra, dünya kalkacak ortadan, eskimiş bir halı gibi dünya kalkacak. İze şemsü küvret, güneş aynen bir yolluk gibi, nasıl uzun boylu halılar olur, yolluk derler ona, yolluk gibi dünya, güneş dürülüp kaldırılacak. Ve izen nücumün kederet, teker teker yıldızlar olduğu yerden dağılıp kaybolacak. Kur'an bunu haber veriyor. Bunları söylemeye mecburuz. Kur'an söylüyor. Ondan sonra üçüncü bir hayat başlayacak. Nedir bu hayat? Ahiret hayatı. Demek ki Müslümanların üç tane hayatı var. Üçünden birini inkar etse o kişi Müslüman olamaz. Yahudilere sorun, sadece dünya hayatı var. Dünyada ahirete inanmayan tek dinin sahibi Yahudilerdir. Yahudilerde ahiret yoktur, hiç yoktur. Ne varsa dünyadadır. Onun için bütün emeklerini dünyaya verirler. Dünya, dünya, dünya. Ya. Üç hayatın muhatabıyız. El hayatü dünya, kabir hayatı, bir de ahiret hayatı. Bu üç dünyadan ikisi fani, bir tanesi daimidir. Fani olanlar hangisidir siz söyleyin? Dünya ile kabir hayatı. Kabir de fanidir. Kabir hayatı ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar. Kıyamet kelimesi Arapça kıyam kelimesinden gelir. Ne demek kıyam, bir kardeşimiz söylesin? Ayağa kalkmak demek kıyam. Namazda da zaten ayakta durmaya ne diyorlar? Kıyam diyorlar. Kıyam, kıyamet. Yani ölülerin mezarın içinden ayağa kalkmasına kıyamet deniyor. Ayağa kalkıyorsun. Hadise bu. Kıyamet. Demek ki kabir hayatı da fanidir, muvakkattir, geçicidir. Kıyamet sabahı, o da bitecek. O da kaybolacak. Devamlı olan, sonsuz olan, ebedi olan, sermedi olan, ilel ebed olan hayat, ahiret hayatı. O halde Müslüman, Müslümana göre bu üç hayattan hangisi önemlidir? Ahiret hayatı, çünkü devamlı olan odur. Ebedi olan odur. İnsan geçici şeye mi, devamlı olan şeye mi itibar eder? Devamlı olan şeye itibar eder, insanın yapısı budur. Elimizden alınacak şeye fazla önem vermeyiz. Bundan dolayıdır ki bir adam kendi evine çok itina gösteriyor, içinden bir gün çıkacağı kiracı olduğu eve kendi evi gibi itibar ediyor mu insan? Beni bugün bir buradan çıkartırlar diyor ki, ya dünyada da sen kiracısın be Müslüman, mutlaka çıkacaksın. Yani sen kiracı olduğun evden seni çıkarıp atacaklar da Allah seni bu dünyadan çıkarıp atmayacak mı zannediyorsun? Bu gafletin sebebi ne? Bu ne biçim gaflet ya? Adam hiç ölmeyecekmiş gibi saldırıyor etrafına, eşyaya. Tanıdığımız bir Müslüman hacı efendi vardı ama hırslı bir adam. Muazzam bir inşaata girişti. Öyle bir masraf yaptı ki, buradan izah etmek mümkün değil. Öyle malzeme, öyle masraf, öyle efendim inşaat malzemesi yurt dışından getirdi ki, pahalı pahalı yaptı, yakıştırdı, bitirdi. İçeriye girip oh dünya varmış diyeceği gün belden aşağısına felç geldi. Şimdi arabayla geziyor herif. Ulan ne inek adam ya. Ne inek adam bu. Hiç fark edemedi bir gün ne olacağını. Muvakkat kaldığını, geçici olduğunu bir gün ben ona anlatamadım o adama. Yapma Hacı Efendi dedim, yapma. Bu kadar olmaz, bu kadar gidilmez, bu kadar ama mümkün değil. Böyle olmamak lazım. İnsan üç hayatın muhatabıyız. Bu üçünden hangisinin üzerinde duracağımız önemlidir. Hayatımızın hesabını vereceğimiz önemlidir. İşte arabalarda plaka neyse insanlardaki parmak izi de odur diyorum. Eğer ahiret olmasaydı, hesap günü olmasaydı, insanlar hesaba çekilmeyecek olsalardı, vallahi kimsenin parmak izinin ayrı ayrı döşenmesine gerek yoktu. Eğer ahiret olmasaydı, hesap vermek olmasaydı, yeryüzüne bir de peygamber gelmeyecekti. Eğer ahiret olmasaydı, hayatımızın hesabını vermek olmasaydı, yeryüzüne vallahi kitap gelmeyecekti, melek olmayacaktı, meleğe lüzum yoktu. Hepsinin sebebi budur. Hayatımızı muntazam, hayatımızı intizamlı, hayatımızı imanlı, hayatımızı İslamlı, hayatımızı intizamlı olmasının bütün varlığını Kur'an'a, İslam'a borçluyuz. Alemi İslam'ın bugünkü felaketi, bugünkü musibeti, bugünkü çektiği çileler, eziyetler, ezalar, cezalar işte bu imanın tatbikatından mahrum kalmasıdır. Allahu Teala ehli imanı yeniden hakimiyetine kavuştursun inşallah. Müslümanlar olarak hangi emanetlere sahip olduğumuzun şuurunu Cenab-ı Hak cümlemize yeniden ikram etsin inşallah. Her an hesabımıza yaklaşıyoruz. Kur'an'dan bir ayet okuyup keseyim. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok açık, çok net bir şekilde ne diyor? İkterabe linnâsi hesabuhum. Bak hesap kelimesi var Kur'an'da. İkterabe, her an yaklaşıyor Arapça. Linnâsi, insanlara yaklaşıyor. Hesabuhum, insanların Allah'a vereceği hesap günü her saniye yaklaşıyor. Kur'an böyle söylüyor. Hani şimdi reklamlarda bir çocuk çıkartıyorlar. Babam öyle söylüyor diyor. Ya bırak babanı oğlum, Allah böyle söylüyor. Ha, evvel Allah'a bak. Allah böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor de. Baban kaç paralık adam senin? Babam öyle diyor. Dese ne olur, demese ne olur? Babaların sözleri doğru sözler değil ki. Ne yalan söyleyen babalar görmüyor. Her taraf babayla dolu, yalanla dolu. Baba eşittir yalan, yalan eşittir baba. Hak söz olmaz. Baba söylesen olur. Bir başka söyle. Hak söz ancak Kur'an'dadır. Kur'an öyle söylüyor. Allah ve Resulü öyle söylüyor diyeceksiniz. Ta ki yanılmayasınız. Şaşırmayasınız. Aksi çıkmasın. olumsuz olmasın, sonunda hüsrana düşmeyesiniz. İktarabe linnâsi hisâbuhum, insanların hesap günü her saniye yaklaşıyor. Ama insanlar ne durumda? Vehüm fî gafletin mu'ridûn. İşte bak, burada da gaflet kelimesi var. Vehüm, o insanlar, fî gafletin, gafletin ortasında horul horul uyuyorlar diyor. Bu halden uzaklaşmak lazım. Bizim vazifemiz bunları hem kendi nefsimize hem de cemaatimize bu Kur'an ayetlerini açıklamaktır. Bu görev yapılacaktır. Kardeşler, siyaset adamları, partici adamlar hocaları çok rahatsız ediyor. Hocaları çok rahatsız ediyor. Hele Umraniye'de çok rahatsızlık var. Bakınız, bir senede Umraniye'de 4 tane müftüyü görevden aldılar. Gelen müftüyü siyasi adamlar, ilçe başkanları kaldırıp atıyor. Yeni bir müftü arkadaşımız gelmişti. Hafız-ı kelam, gayretli bir kardeşimiz. Daha evini dahi ailesini Umraniye'ye getirmeden vallahi tayinini çıkarttılar. 4 müftü gitti kısa zamanda. Şimdi de bir sürü imam arkadaşımızı görevden almak için parti ilçe başkanları, bilmem kim kim kim kim, buradan isim söylenmez, Ankara'ya kadar fesat kaynatıyorlar. Ya bırakın şu hocaları kendi haline. Kendinize alet etmeyin. Biz hiçbir partiyi burada konuşmakla mükellef değiliz. Ben Allah ve Resulü ile mükellefim. Bizi ne alakadar eder parti pırdı ya? Beni ne ilgilendirir parti? Yerin dibine basın parti. Ben Kur'an'ı anlatmakla meşgulüm. Kur'an'ı anlatmakla mesulüm. Daha diğer arkadaşlar da öyledir. Adamın hoşuna gitmedi mi hemen buradan Ankara'ya devlet bakanı bir faks çekiyor. Akşamına müftünün tayini çıkıyor. Vallahi çok rahatsızız. Sahip çıkın hocalarınıza, sahip çıkın kürsünüze, sahip çıkın cemaatinize, cemiyetinize, caminize. Yoksa her şey alt üst olur, vakit geçmiş olur, zor durumda kalır. Maneviyatımız yıkılırsa maddiyatımız kökten gider. İşte Bosna ve Çeçen gidiyor. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Kardeşler, bir de bu sitemizde, hani burası Türk iş blokları diyoruz ya, bura bir sitedir tabii. Yani görüyorsunuz binalar, yüksek yüksek binalar, oturanlar var, Müslümanlar, insanlar var. Bunlardan bir tanesi kanser hastalığına yakalanmış. Amansız, biliyorsunuz, tedavisi olmayan zor bir hastalık. İnim inim inleyen bir kardeşimiz derneğimize müracaat etmiş. Parasız kalmış, çaresiz kalmış, imkansız kalmış. Sağdan soldan topladığı paralar yetmemiş. Çok kısır, çok eksik kalmış. Cemaatimizin de yardımına müracaat ediyorlar, talep ediyorlar. Çıkarken derneğimizin makbuz karşılığı yardımınızı esirgemeyin. Allahu Teala ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar ihsan eylesin. Amin. Ve bizi hasta edip de doktor doktor gezdirmesin inşallah. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Haftaya dersimize devam etmek üzere. Rabbim cümlemizi ve cümle ehli imanı hayata dinin, İslam'ın, Kur'an'ın hükümlerini hakim kılmaya muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.